kızım sana. Otin alayım mı o kızım sana? Otin alayım mı? Al babacığım al. Otinimi alayım, ayağıma giyeyim, ben ablama gideyim. Şura şura İlle de şuralara hoş yakışır. O kızım sana fistan alayım mı o kızım sana? Fistan alayım mı? Al babacığım al. Fistanımı alayım, üzerime giyeyim, ben ablama gideyim. Şura şuralarıma, bura buralarıma, İlle de şuralara hoş yakışır. O kızım sana köynek alayım mı, o çocuk sana köynek alayım mı? Al babacığım köyneğimi alayım, üzerime giyeyim, ben ablama gideyim. Şura şuralarıma, bura buralarıma, ille de şuralara hoş yakışır.